søde skat. Hvad ville jeg være, hvis du lod mig alene? Sig, det er mig og hende, nu og for altid. Bliv her hos mig. Første gang vi mødtes, skat, jeg så dig denne nat. Sig mig så, søde skat, hvad ville jeg være? Velsign den dag, jeg fandt dig. Lykken, den er nu hos mig.